dejarme hablar. Yo elegía un vuelo raso para huir de tu radar. Mi mecanismo de horror volvió a engullir mi tensión. Intuyo que si hablo va a ser de una vez. Y tanto que aguantaba así, no lo haré bien. No pongo de mi parte ni aporto más luz, porque me cuesta tanto cambiar de actitud. Què t'ha semblat aquesta primera mostra, aquesta primera càpsula dels Love of Lesbian, del nou treball dels Love of Lesbian? Deixem ganes de més. Ja comencen a haver dates, ja comencen a haver doncs, algunes cites al calendari per poder-los anar a veure en directe. Entre elles, doncs, per exemple, sé que n'hi ha una a l'Hospitalet del Llobregat, també els festivals d'estiu, per exemple, el Pop Art, per la darrera setmana, el darrer cap de setmana de juny, i tantes d'altres. I potser doncs, dius, no n'hi ha cap que et vagi molt bé, potser dius, és que van massa lluny, però segur que pels Love of Lesbian trobaràs un moment o altre per anar-los a veure en directe, perquè els Love of Lesbian t'agraden. I escoltar música en directe, i quan t'arriba, doncs és tot un plaer. I parlant de música en directe, aquest cap de setmana que dèiem, doncs, que teníem bastantes cites, una d'elles és la del Pol Fuster, serà dissabte a l'escenari del Teatre de Caleri, la Guisona, i d'aquí una estona estarem parlant amb ell, aquest cantautor, no sé com definir-lo, si nord-americà d'arrels catalanes, però que ara viu a Catalunya. Bueno, una història complicada que repassarem amb ell mateix, espero, d'aquí una estona. I doncs, però bé, continuem amb els Love of Lesbian, va, perquè doncs tenim ganes de la banda del Santi Balmes i una altra pinzellada d'aquest nou treball, es diu Wio, i ara l'escoltem. Wio, siempre me viene ese ruido a las 10:45 cuando llegan esas ondas de manera puntual. Oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias, menos las tuyas. Wio, sé que la culpa la tiene esa antena gigante, la instalaron sin permiso y me hace el alma estallar. llover, huyamos hoy antes de las 10. Si huimos hoy, no enloqueceré. Quines ganes que tenim de, que teníem de Love of Lesbian, i per fi doncs han arribat. Continuem endavant, i això, aquest cap de setmana doncs prolífic amb concerts, i un d'ells, un dels que destaca, almenys pel gust d'aquí del programa del Càpsul, és el de la Maika Makoski, que estarà el diumenge al Cafè del Teatre. Una cita recomanable al 100%, una cita doncs més que interessant. Els directes de la Maika són extraordinaris, són una descàrrega d'energia, no d'adrenalina, però sí d'intensitat i de, bueno, no sé, és una música que els seus discs es fan de molt bon escoltar, però el seu directe encara més, i veure-la amb ella a dalt de l'escenari és tot un plaer, i jo diria doncs que al Cafè del Teatre l'experiència encara ha de ser més gratificant. Per tant, aquí al Càpsules us recomanem que guardeu, que marqueu en vermell el calendari diumenge al vespre a Lleida al Cafè del Teatre, perquè la Maika promet i molt, amb aquest seu darrer Thank You for the Boots, que fa poc que ha estrenat i que nosaltres aquí al programa ja hem escoltat, però que avui ho fem doncs amb una altra mostra, que es diu Vulnerable, i que ens deixa conèixer doncs un més dels registres d'aquesta Macedònia mallorquina andalusa catalana que és la Maika. Escoltem-la. Let me give you Sí, aquesta que acabes d'escoltar també és la Maika Makoski, perquè doncs això, té molts registres la Maika. Per exemple, doncs també el teatre o la música del teatre, com ha sigut l'espectacle que en el que acompanyava el Juan Echanove. Doncs seguim endavant i ja que estem una mica relaxats, doncs ho fem amb una recomanació de la darrera convidada del programa del Càpsules. Ella va ser la dolça Clara Vinyals, d'Arnaldo i Clara, doncs, que ens parlava d'un parell de bandes, i nosaltres ens quedem amb una de les seves recomanacions. Ens parlava de Sun Kill Moon, un nom que ja ens sonava d'alguna cosa i que no crec que fos pel boxejador coreà d'aquest nom, sinó doncs, que del grup. El grup liderat pel cantautor Mark Kozelek, que potser és més conegut doncs, per la seva banda anterior, Red House Painters. Nosaltres, ell ens parlava ens anomenava el seu darrer disc del 2010, que és Admiral Foil Promises, i sabem doncs, que està a punt de treure un nou disc, però ens quedem amb aquest anterior, i d'aquest Admiral Foil Promises del Sun Kill Moon, escoltem Alison, a veure què tal et sembla la recomanació que ens feia la Clara.

virtuós de la guitarra, el Marc Kozelek, i tirem endavant i ho fem, doncs, això, amb el Pol Fuster. El volem escoltar cantant abans d'escoltar-lo parlant i ho fem amb una mostra d'aquest seu darrer treball, El Repte, que podrem escoltar, diria que és dissabte 14, doncs, al Teatre de Calerilla, a Guissona. Com li agrada? Doncs per nosaltres aquí al Càpsules és un plaer agafar un mapa, sobretot un mapa, doncs, de l'hemisferi nord. Anem cap a Occident, cap als Estats Units, i doncs d'allà ens anem a Nova York, però abans hauríem d'anar a Minnesota i segurament també hauríem, pel mig hi haurien algunes voltes, doncs, pels Estats Units, però també estem parlant d'algú que va néixer a, o que té arrels catalanes i que de fet ara viu entre nosaltres, tot i que torna a anar i tornar, doncs, de Nova York. Estem intentant, doncs, situar d'alguna manera en el mapa al Pol Fuster, que no sé si ens està escoltant. Pol, ens sents? Sí, estic aquí, hola. Què tal, com estàs? Molt bé, merci. Estàs tranquil, a gust, relaxat? Absolutament. On estàs, Pol, ara mateix? Estic a Cardona. A Cardona. És la terra d'origen de la sang materna o una cosa així, per aquí? Sí, ma mare. Des del mil... Des de l'any 1080, la banda de la meva mare, que està per aquí. Hosti, ho tens documentat, això, eh? Exactament, fins del 1080. Oh, hostis. Doncs estàvem fent aquest repàs de la teva trajectòria geogràfica i per nosaltres doncs, és un plaer tenir-te aquí entre nosaltres perquè aquest cap de setmana, no sé si per primer cop t'estaràs Terres Lleidatanes, Pol, anant a Guissona, és el teu primer cop per aquí, per les Terres de Ponent? Vaig anar a Lleida Capital fa un parell de mesos. Ah, val, tens raó. Del teatre. Sí, sí, sí, tens raó. Però això ja fa tant de temps, no? El món d'avui en dia ja... Dos mesos es fa tant de temps, Pol? Suposo que per mi sí. Ah-ha. Sí, sí. Clar, és tot depenent de la perspectiva, naturalment, però... Uh-huh. Ja toca tornar a fer un repàs per aquestes terres. doncs això que dius tu de fer un repàs per aquestes terres, estarem de sort doncs, perquè aquest cap de setmana tenim a Guissona al Teatre de Caleril i ben aviat, em sembla que és el 28 d'abril, per les Borges Blanques, amb un lloc també emblemàtic com és la cafeteria Eslàvia. Perquè repassant la teva agenda de concerts, doncs veig que està tapeïda perquè te'n vas, doncs, jo què sé, al Circric, al festival aquest que munta el Tortell Poltrona i companyia, a Vilaseca més endavant al festival, a Calaf, a Cardona, a casa teua, Déu-n'hi-do, no? Podria molt més, però sí, ara estem a mig gas, suposo. Això és anar a mig gas? A descarat. Vull dir, sí, ja... Sí. Val, val. Sí, sí. Per tu sí, entesos. Està bé, està tranquil tot i llavors a l'hora de tocar, posar-hi tot, uh-huh. Ja que parlem doncs, d'això dels directes, vens en format trio a tot arreu? No, segons alguns llocs vaig sol. Uh-huh. A vegades només amb el bateria, el Pep, sí. Mula. Sí. I a vegades com a trio. Aquí sol estarem trio. Amb el Xerim? O no? Xerim Arasté i el Pep Mula, llavors... sí. A Borges Blanques estaré amb el Pep Mula. Ahà. No? Què tal la convivència en format de trio, això d'estar en banda? Pol? Està... Té els seus alts i baixos. Mhm. Per què ho dius? Perquè estic acostumat a dependre només de mi. Ahà. I doncs a vegades he d'esperar i com que sóc molt xispós i tal, doncs a vegades he d'esperar perquè són les vides d'altres persones i uh-huh. Això d'esperar per al coble. Però me noto força acompanyat i uh-huh. Això és molt maco. És, uh-huh. Un acte més comunitari venint des de l'escenari. Sí. Que m'agrada també i com que els dos també canten en algunes cançons, doncs acaba sent divertit en banda. Però sóc igual de capaç de defendre-ho sol. O sigui que mm-hmm. Suposo que a vegades es necessita... es necessita banda per crear més soroll perquè s'escolti. Uh-huh. Però crec molt en anar por ahí sol també i, uh-huh. i representar-me. Uh-huh. Perquè en qualsevol cas, en banda o a pèl, en solitari, a tu el que et va, entenc, o em sembla, són els locals petits. Està a prop de la gent. Absolutament, sí. Això És important per mi que sigui és com un concert, una mena de comunitació, fer comunitat. Uh-huh. Una comunió, potser sí. Uh-huh. Però això és, vull dir, es logra a diferents nivells, a llocs més grans, però sí. No són els nivells en què més me van. Me van els llocs més petits, més íntims, molt més personal. Acaba sent una cosa sempre molt maca. Doncs has triat bons llocs per tenir un tracte personal per comunicar, perquè tant el Teatre de Caleril i tant també la Cafeteria Eslàvia són uns llocs molt, molt reduïts en els quals el fet comunicatiu doncs diria que és de les vegades o dels llocs que més fàcilment s'hi dona lloc amb aquests dos escenaris que ara comentàvem. I estàs aquí, ens presentaràs el teu darrer disc, El Repte... Bueno, perdona... perquè abans em salta una cosa, perquè m'estàs parlant d'això, d'aquesta intimitat que tu busques, i estem parlant amb algú que va arribar a telonejar Ani DiFranco i que, bueno, diguem que és una mica diferent, no?, una cosa de l'altra, Pol? Pues sí, és una mica... Però clar, això tu, per a tu això deu ser la prehistòria, quan telonejaves a Ani DiFranco. Bueno, he fet moltes coses, però... La qüestió és que si puc fer el que més m'agrada i treballar igual o més de fort, perquè m'agrada molt treballar, doncs ho prefereixo. Una experiència que em dona més riquesa interiorment té molt més de preu que una que és més... massificada. És més anat cap a un negoci. Jo sé que tampoc sóc un artista que té ganes de vendre's massa, que es mantingui en un nivell la cosa que a mi m'agrada. Això per mi és molt important. Pot haver-hi moltes maneres d'afrontar la música, hem de saber què és el que volem de l'experiència, i trobo per mi que potser és llocs més petits. Sí. I doncs segueixo això. Ha quedat clar. I tu dius això, que fer el que t'agrada. I ara fer el que t'agrada és cantar en català. Sí, m'he estat divertint molt. És un llenguatge que... molt nou per mi cantar amb ell, i encara l'estic... És quasi com encara estic entrenant-me per el fet que estic tan acostumat a cantar en anglès. Encara penso en anglès. I diria que, no sé, ho trobo molt... ho trobo una mica... diguéssim, què seria la paraula? Cantar en català és com... és exòtic per mi. És underground. Això sí, descarat. En el món, amb un nivell més universal, sí. Català és... cantar en català és molt més subterrè. Ara, cantar en català en el país que estic, parla català, doncs també m'agrada el sentit que ho estic dient amb tota la cara i cantant amb tota la cara i tot el meu amor i que s'entengui així, saps? És un bon exercici. I clar, és un llenguatge que molt preciós. Sé que és el mínim que puc fer en aquests moments. I tot i que tu dius que d'alguna manera encara t'estàs entrenant, Jo sé que bueno, que pel fet d'escriure, doncs ja has escrit poesia, per exemple, en català, i com vas fer aquest pas de dir, doncs, jo ja estic escrivint i ara amb això que, part de lo que puc jo escriure, ara ho canto. Hi ha un procés, hi ha algú que t'estire, o realment és tu sol que dius, doncs, bueno, això, estic a Catalunya, o estic en un lloc que es parli català, i dius, doncs, he de fer aquest procés de cantar en català. Jo vaig començar fa un parell d'anys a Nova York a escriure, una mica, perquè mai ho havia fet. No sé ni escriure en català, només escric les paraules, semblen com si fossin en anglès i exigeixo i sé què estava dient. I doncs, era l'arribar aquí, el proposar-me fer un algo que no havia fet a nivell musical i entrava això del llenguatge i era un bon petit repte per mi. I de fet, clar, tenia por, diguéssim, emocional, artístic, amics, però cap i al fi, clar, és... Són poemes, són cançons que han començat com a poemes, cançons, i molt divertit, molt divertit escriure i cantar, amb un llenguatge que per mi és nou, tenint en compte que he viscut la majoria de la meva vida no aquí. Doncs és clar que és una experiència molt interessant i també emplea el meu teixit d'experiència. I tu ens parlaves d'un repte i el disc es diu El Repte, però és ben bé El Repte, però no sé si és ben bé El Repte de cantar en català, Pol. No, el cap i el fi, no. I tampoc, vull dir, per el fet que he fet tota la meva música anteriorment en anglès, tampoc vol dir, vull dir, no vull... Podria fàcilment insinuir que Els Reptes ha sigut fer un disc en català i expressió és expressió, a cap i al fi. I el disc de Tolego es tracta més sobre positivitzar experiències que potser són més fàcils de tan negativament. I no sé, faig cançons d'estima per l'amor. Faig una mica giro les meves formes d'interpretar les coses i altres maneres d'expressar-ho. I ho fas perquè tu personalment t'ho creus? És que, clar, dins de... Això que... Literal, eh? Ahà. No. És que clar, és que dins de la negativitat que tenim tan present i que ho inunda tot, doncs sembla molt difícil fer aquest pas que tu ens expliques. Sí, crec que com humans molts ens ho proposem. És només que la negativitat per un gram de positivitat et trobes 10 grams de negativitat. I, o més. Doncs és una mica... S'ha de mirar com una... com algo que és com un jardí o... algo que s'ha de cuidar molt, o si no, no rendirà. Jo sé que és una cosa molt diària. És... la negativitat, òbviament, és enganxosa com la mel i... la positivitat és contagiosa, és... pot ser... com un virus, també. És que, si ho acabem esperant, que les esperem que al mínim és que les coses siguin maques o algo, llavors estem fotuts. I crec que agafant les coses per com són, crec que així ja estem oberts per exercir una mica una forma de viure una mica més de peus a terra. Encara que potser des de fora sembla una mica volat, però és no sé com tirar endavant, sinó és amb una mena de positivitat. És molt angoixant si ens podem ficar les raons per estar amb negativitat. Yeah. És massa angoixant. I cau una avalanxa de coses que naturalment ens quedarem tots al sòtano i és important estar solejats. Especialment ara, bueno, almenys a la vida que jo he viscut de moment, a nivell fora de mi, a nivell mundial, no sé, al mateix temps que hi ha tanta negativitat, tantes coses passant, que pues, no sé, hi ha una altra banda de tota aquesta moneda i m'agrada mirar aquesta cara i estar amb aquesta cara. L'altre és tan obvi. La negativitat és tan obvi. Que no cal donar-li més veu de la que ja té. Ben dit. Doncs, si volem gaudir d'aquesta altra cara de la moneda i dintre del que pot ser, doncs, això, una experiència més que un concert, doncs, aquest cap de setmana, ho recordem als nostres oients, tenim el dissabte, tenim la cita al Teatre de Caleril amb el Pol. Però abans d'acabar l'entrevista, Pol, no sé si te vindries a fer-nos un parell de recomanacions musicals. Què hi dius? Prou. Sí. Doncs dispara. Tu mateix. Coses per escoltar, dius. Sí. Hi ha tantes que m'encanten. Estic... flipo molt amb una... diguéssim... és que estic, ja em venen com 30 flashes. Ja sé que és un exercici complicat, eh? Vull dir, si tu vols passar, pots passar. Suposo que és fàcil passar, però, hòstia, intentar-ho... Si tenim el minut. Recomanacions, has dit, no? Recomanacions? Sí, o coses que et passin pel cap, Pol, o el que tu avui hagis escoltat i t'hagi tocat el voraviu, o... Pues en general diria que hi ha grups específicament com The Bad Plus, m'encanten, bueno, fa molts anys. També m'agraden molt grups com Deerhoof. Sí. Gent que està una mica dient les coses, expressant les coses des d'un altre angle, tant, una mica menys habitual. Sí. Coses que em desperten o que em diuen, em donen un toque o em fan funcionar. I estic... però clar, com que també dedico una bona part del meu temps amb la música. Sí. Doncs com a escoltador, com a oient, suposo que és difícil posar-la de fons. Prefereixo el silenci personalment. Sí. Però coses que em desperten o que sorprensionen com de totes les nostres vides, no? Que, coses que suspensionen emocions. Quan algú ens desperta una emoció que és maca, doncs és igual com es diu, suposo, sí. O de quina... Uh-huh. O de què va. Bueno, de fet, això és el que intentem fer setmana rere setmana aquí al Càpsules, al programa, intentar despertar emocions. De vegades ho aconseguim, em sembla, i de vegades potser no. I la setmana vinent el que farem serà doncs, escoltar alguna d'aquestes recomanacions que tu ens has fet per mirar a veure de si aconseguim doncs, això, despertar algun sentiment dins nostre. Pol, t'agraïm la teva col·laboració, aquesta estona amb nosaltres, la teva amabilitat i et desitgem doncs, molta sort i esperem veure't en directe en una d'aquestes cites per les nostres terres. Merci. Vinga, cuida't, bona nit. Yes. Bona nit. Com un gran, ah, ah, ah. Ens hem allargat amb l'entrevista amb el Pol Fuster, però és que era un plaer escoltar-lo. Repassem això, els concerts que tenim aquest cap de setmana, que dèiem que és prolífic. Fundació Toni Manero, demà 12 d'abril a la Boat, als Ix, a l'Espol, a Lleida, el divendres, també divendres Bebe, al Coton, i el dissabte Miquel Gil a l'Eslàvia, també la Iaia al Cafè del Teatre, l'Anna Roig a Tàrrega, Sidoní al Coton i la Maika Maskowski al diumenge. Bona nit.